Świeża ćwiartka z kurczaka z Lady 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w przeddzień urodzin Trójki odbył się konkurs piosenki ustawionej. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Nie dajmy się poróżnić w NATO, apeluje premier Donald Tusk. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu, szefowa komisji do spraw Pegasusa zapowiada odwołanie się od decyzji sądu. Niespełna 40 minut temu zakończył się jeden z najważniejszych elementów 63. urodzin Trójki, konkurs piosenki ustawionej. Gdy Artur Andrus wymieniał wszystkich muzyków, którzy zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wrzawa nie cichła. Magda Umer, Alicja Majewska, Ralf Kamiński. Mogłem śpiewać Błogosławiony między niewiastami, zaraz po Magdzie Umer i przed Alicją Majewską. Wow, tradycyjna szkoła estrady, uczmy się. Tomek Organek. Niejednokrotnie się wydarzało w moim życiu, że i wygrywałem, i przegrywałem. A jak się to dzieje w Trójce i znowu wszyscy są, jesteśmy tutaj w takim gronie, to mogę ciągle przegrywać, to i tak zawsze będę wygrany. Włodzimierz Korcz, Michał Pepol, Tomek Lewandowski, Bogdan Hołownia, Ola Atmańska, Jacek Piskosz, Luk. Z najlepszymi życzeniami dla Trójki. Cały koncert wraz z bisem wszystkich artystów do odsłuchania i zobaczenia na Facebooku Trójki i na naszym profilu w serwisie YouTube. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Nie dajmy się poróżnić w NATO, zaapelował w Sochaczewie premier Donald Tusk. Podpisano tam umowę z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych na wsparcie logistyczne i techniczne dla wykorzystywanych przez naszą armię systemów obronnych Patriot. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska jest wyjątkowym przykładem współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy i NATO. Wskazywał, że dziś to współdziałanie musi być przede wszystkim stabilne. Silna Ameryka, silna Europa, silne NATO, suwerenna Ukraina. Wszystko to są elementy bezpiecznej przyszłości naszych narodów. Dlatego zróbmy wszystko, tak jak robimy to konsekwentnie tutaj w Polsce, aby nie dać się poróżnić. Wartość podpisanej dziś umowy to 2 miliardy dolarów. Na jej podstawie otrzymamy sprzęt zabezpieczenia logistycznego do baterii Patriot, tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ważnym elementem tej umowy są trenażery, które pozwolą naszym żołnierzom trenować się w pozorowanych atakach, w odpowiedzi na te pozorowane ataki. Chargé d'affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem w NATO i daje przykład tego, inwestując solidnie i mądrze w bezpieczeństwo. Z Sochaczewa Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości pięciokrotnie nie stawiał się na wezwania przed tę komisję. Uzasadnienie decyzji przedstawiła sędzia Anna Ptaszek. Informacje przekazywane komisji przez policję i przez Straż Marszałkowską były tego rodzaju, że komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobry. Skoro tego nie zrobiła, to odstąpiła od tej czynności. Jeśli organ odstępuje od czynności przesłuchania sam z własnej woli, nie może domagać się zastosowania środka, który jest bardzo represyjny. Przewodnicząca Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka zapowiedziała odwołanie się od decyzji sądu. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca. Natomiast nie uwzględnił wniosku komisji, będziemy składać apelację. Komisja do spraw Pegasusa skieruje do sądu także wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ernesta Bejdy, który nie stawił się na przesłuchanie po raz czwarty. Jest także wniosek o karę finansową dla byłego szefa CBA. Po 4 miesiącach przerwy ponownie ruszył program Czyste Powietrze. Nowością są obowiązkowe audyty przed wykonaniem termomodernizacji. Przerwa w programie była konieczna, by ukrócić nieprawidłowości dokonywane przez nieuczciwe firmy, mówi Mateusz Pindel z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podał też przykład takiej firmy z Katowic. W tamtym czystym powietrzu można było uzyskać do 136 200 zł. Wartość inwestycji określono na około 40 tysięcy, czyli nieuczciwy wykonawca zarobił na beneficjencie około 90 tysięcy. 5 metrów kwadratowych stolarki okiennej za 40 tysięcy. Nadużycia mają ograniczyć m.in. określone maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji. Na realizację programu przeznaczono 10 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady, w górach nadal śniegu, nad ranem miejscami mgła. Na termometrach w nocy od 0 stopni na Pomorzu Zachodnim do 4 w centrum i 6 na Podkarpaciu, w ciągu dnia od 5 w Zakopanem do 7 w Gdańsku, 13 w Warszawie i 14 w Poznaniu. Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. Chodziłem tutaj gdzieś tak w pobliżu, tą starą moją trasą. Wspomnienia wracają wtedy. A także Anna Gacek i jej aksamit. To będzie wyjątkowa audycja, której nie mogę się już doczekać. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 8. Klub Trójki. Audiodokument. Państwo doskonale wiedzą, to jest niezwykły wieczór, urodziny Trójki, brawurowy koncert, emocje i wzruszenia, a wszystko po wydarzeniu, które miało miejsce równolegle i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie, to teraz troszeczkę tonujemy emocje. Ale cieszyć się nie przestajemy, bo świętujemy nie tylko muzykę, ale też opowieści, jakie mamy dla Państwa również tutaj w poniedziałkowych klubach Trójki w niezmiennym składzie. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Serdecznie mówimy dobry wieczór. I dzisiaj to jest ten jeden, jedyny raz, kiedy opowiadamy więcej o kulisach reporterskiej pracy, a mamy pretekst. To zakończony konkurs Melchiory o nagrodę reporterską Polskiego Radia. Nagrody te przyznane zostały po raz 19. Konkurs wymyśliła Irena Piłatowska, długoletnia szefowa studia dokumentu Polskiego Radia. Tegoroczną edycję rozszerzał Bartosz Panek, który jest dzisiaj redaktorem naczelnym studia i jest z nami. Dobry wieczór, Bartku. Dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór Państwu. I to jest tak, był taki mikroświat, w którym żyli reporterzy radiowi, reportażyści. On był zgodny z rytmem tego minionego czasu. Przez wiele lat reportaże i dokumenty to było coś, czego można było posłuchać w polskim radiu tylko. A teraz mamy tak, podcasty, różne miejsca w sieci. Reportaż wychodzi z tych struktur formalnych, może go nagrać każdy. Mamy seriale, produkują go młodzi ludzie zafascynowani dźwiękiem i możliwościami, które to tworzywo daje. No i tak cię prowokująco zapytam, czy rozszerzenie regulaminu konkursu Melchiory, bo oczywiście o nim cały czas, o tym konkursie mówimy, to była konieczność, czy chęci? Wiesz co, to chyba jest najbardziej naturalna rzecz, która się mogła wydarzyć w tym roku, w 2024, bo właśnie wtedy ogłaszaliśmy nową odsłonę Melchiorów, trochę rozszerzoną, i w tym 2025, w końcu od dobrych kilku lat, my, dokumentaliści audio, reportażyści audio, staramy się pokazać publiczności, odbiorcom, odbiorczyniom, że nasze prace, nasze dzieła, nasze opowieści powinny działać na takich samych zasadach w obiegu kultury, tym najszerszym, najszerzej rozumianym, jak książki, reportaże prasowe, dzieła telewizyjne. Ale zmieniły się też po prostu narzędzia, prawda, które mamy. Tak więc naprawdę każdy może coś nagrać. Jak ma dobry telefon, to już prawda. Na pewno. Każdy nagrywa, każdy opowiada, każdy nadaje, każdy chce być narratorem. Wielu pisze do szuflady, wielu walczy o to, żeby pisać zawodowo za większe pieniądze. Więc jesteśmy w takim momencie krytycznym, bym powiedział, trochę w punkcie zwrotnym, w którym z jednej strony rywalizujemy ze sobą na narrację, na takim poziomie meta. Wojna narracji, fake newsy to jest taka, bym powiedział, taki naczelny element naszych czasów. Niebezpieczeństwo, prawda? Owszem, z całym dobrodziejstwem, nie dobrodziejstwem, zagrożeniem tego procesu, tego zjawiska, ale z drugiej strony też musimy się wybijać na niezależność. Musimy pokazywać, że ten sposób opowiadania, który w radiu lata temu, nie tylko polskim zresztą, się narodził, powstał, on ma równe prawa. Ja tak jak chciałbym... te wszystkie inne opowieści, te, które jak się okazuje w myśleniu niektórych odbiorców mogą funkcjonować jako oryginalnie wymyślone kilkanaście lat temu. A to wszystko ma tutaj swój początek. A nawet gdybyśmy sięgnęli jeszcze antropologicznie do bardzo, bardzo zamierzchłych czasów, to ma swój początek przy bębnie plemiennym, przy ognisku, przy którym wszyscy siedzieli i dzielili się opowieściami, no bo życie składa się z opowieści. Życie jest opowieścią, to taki banał, ale myślę, że w tym momencie warto go też przypomnieć. My to też mówimy dlatego głośno, że państwo, którzy nas słuchają, to myślę, nie do końca tak są w stanie rozróżnić te wszystkie gatunki. Zaraz powiemy troszeczkę więcej o samym konkursie, co jest dokumentem, co jest reportażem artystycznym. Chodzi o to, żeby właśnie te dobre opowieści były dobrze zrobione. I to jest według mnie wyróżnik tego konkursu. Zależy nam bardzo na jakości, bo chociaż ja prowokacyjnie powiedziałam, że każdy może sobie nagrać historię, bo to jest prawda, technicznie jest to możliwe, ale nie każda historia jest jednak reportażem, nie każda jest dokumentem, nie każde parę części będzie serialem radiowym. Konkurs Melchiory promuje tę najwyższą jakość. I dlatego nie każdy może wygrać konkurs Melchiory, nie każdy może zostać nawet nominowanym w jednej z 8 kategorii do konkursu Melchiory. W tym roku poprzeczka się nam bardzo wysoko podniosła i znalezienie się w gronie nominowanych to już jest ogromne wyróżnienie. Spośród 175 nadesłanych prac wybraliśmy po preselekcji do drugiego etapu około 50 i z tych 50, 20 kilka znalazło się wśród tych nominowanych do nagrody za reportaż audio, za dokument audio, reportaż tekstowy, reportaż wideo, serial. Była też osobna nagroda, osobna kategoria przeznaczona dla realizatorów akustycznych. Zatem myślę sobie o Melchiorach w tych zupełnie innych, nieanalogowych czasach, bo to są Melchiory już cyfrowe, zresztą plakat tegoroczny też na to zwracał uwagę, jako o takiej o wiązce światła, o snopie światła, który pada na twórczość radiową, tę jakościową, tę najambitniejszą. Do tego jest potrzebny czas, do tego jest potrzebny namysł, do tego jest potrzebny również przede wszystkim, bo wyrastamy jednak wszyscy z dziennikarstwa, fenomenalny warsztat, właśnie dziennikarski. I coś, na co ja chciałabym zwracać uwagę cały czas, to w tym roku radio wychodzi poza swoje mury. Tak? Czy to 17 rozgłośni Polskiego Radia, czy to Trójki na Myśliwieckiej, czy Polskiego Radia w centrum Warszawy, i właśnie idzie gdzieś w kierunku różnych miejsc, gdzie te audialne historie są emitowane. albo do sieci, albo jest to Radio 357, albo jest to Tok FM, albo jest to pismo, raport o stanie świata. Są to wszystkie miejsca, gdzie państwo mogą wysłyszeć. Ty powiesz pewnie więcej, skąd były te zgłoszenia, prawda? Skąd do nas trafiły? Czy było bardzo dużo niezależnych twórców? Było sporo. Były zgłoszenia nawet, proszę państwa, to jest chyba moje największe olśnienie, z rozgłośni lokalnych, z Grudziądza i z Częstochowy. Aha, czyli takich malutkich, tak, bardzo tak, nadających miejsc, dla, które też poszukują swoich historii. Kilkudziesięciu tysięcy odbiorców, którzy znajdują się, prawdopodobnie kilkudziesięciu, mówię to właśnie z podkreśleniem tego słowa prawdopodobnie, którzy znajdują się w okolicy nadajnika, prawdopodobnie też jedynego. Więc to rzeczywiście zrobiło na mnie spore wrażenie, ale myślę sobie również o tym konkursie i o tym wychodzeniu poza Polskie Radio, instytucjonalnego wychodzenia poza Polskie Radio, jako o też działalności misyjnej. No bo my się musimy podzielić tym, co mamy, musimy zaprosić innych do swojego świata, oczekując wzajemności w pewnym sensie, ale to z drugiej strony też jest bezinteresowne. No, w tym roku świętujemy stulecie Polskiego Radia. To jest fenomenalna, doniosła rocznica. Świętujmy na całego, świętujmy z innymi. Zaprośmy też do świętowania tych, którzy w innych miejscach, bardziej komercyjnych, sformatowanych nieco inaczej, mających inne modele biznesowe, również zajmują się opowiadaniem historii. Ja w ogóle tak sobie czasem myślę, że mam chyba trochę barokowy umysł i jestem miłośnikiem polifonii. Kilka rzeczy potrafię robić jednocześnie, to tak jak to rzadkość, to barokowi twórcy pisali swoje partytury i uważam, że taka polifonia w ogóle w środowisku dokumentalistów, reportażystów, ale i w życiu publicznym. To jest tylko jest niezbędna, plus, to jest element okazja higieny umysłowej, emocjonalnej. I też takie źródło, z którego tak sobie myślę, można czerpać, a my tych źródeł państwu będziemy dawać takie drogowskazy, gdzie można ich szukać i czego można słuchać. Dlatego dzisiaj, zawsze w Klubie Trójki Audiodokumencie mamy dla państwa jeden reportaż i rozmowę po tym reportażu. A dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Takie haczyki mamy dla państwa. Trzy nagrodzone, wspaniałe prace w krótkich bardzo fragmentach. No i tak, i zaczniemy, bo zaraz się przeniesiemy do Lublina, a zaczynamy od masek reportażu Katarzyny Michalak. Ten reportaż zdobył nagrodę w kategorii reportażu właśnie. Jest to opowieść o człowieku z czerwonym nosem. Klaunie, który jest kimś najważniejszym terapeutą. To reportaż w realizacji dźwiękowej Piotra Króla z muzyką Artura Giordano. Posłuchajmy fragmentu. Musiałam sobie na spokojnie układać, kim ja tutaj mam być. Czy ja tutaj mam być faktycznie tym klaunem, czy jednak troszkę inaczej? Można powiedzieć, że weszłam tutaj dwa razy pierwszy raz. Bo pierwszy raz wchodzimy tutaj bez nosa. To są obserwacje. Kiedy weszłam bez nosa, to myślałam, że ucieknę pierwszy raz. Myślałam, że ucieknę, bo nie dam rady tutaj nic zrobić. Nie mogę tutaj nic wnieść. W jaki sposób ja tutaj mogę coś dobrego zrobić, jeżeli ja się z tym nie jestem w stanie mierzyć? Po prostu, jak? Jak? Jeszcze w klaunie wygłupiać się? Jakie wygłupy? Tu są poważne ludzkie tragedie tak naprawdę. I cuda jednocześnie. Ale później w nosie, który jest tą maską, która zmienia wszystko, zmienia nastawienie, zmienia podejście, zmienia sposób funkcjonowania, to później w tym nosie ta niewinność, ta otwartość sprawia, że to, co się tam dzieje, bierzemy jako normalne. Kim jest bohaterka, która zakłada nos klauna, z czym mierzy się codziennie wchodząc w swojej masce do szpitala? Tego dzisiaj nie posłuchamy, ale Państwo mogą to właśnie bez kłopotu zrobić, odszukać, poszukać i znaleźć reportaż w sieci, na przykład na stronach Polskiego Radia Lublin, z którym się teraz łączymy, a tam Kasia Michalak. Dobry wieczór, Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór Państwu. I to jest właśnie jeszcze jedna zmiana, która nam się wydaje w tej chwili oczywista, ale jeszcze kilka lat temu zupełnie oczywistą nie była. To, że po prostu mogę przekierować po takiej minutce wręcz zajawce Twojego wspaniałego reportażu Państwa i odwołać, że ktoś będzie chciał posłuchać tej historii, to natychmiast może to zrobić. Proszę, nie natychmiast, tylko dopiero po Klubie Trójki Audiodokumencie. No ale jednak, można wysłuchać, prawda? To, że możemy w każdym momencie sięgnąć po nasze poradiowe opowieści, to jest niesamowite. Kasiu, czy to jest, uważasz, zmiana ogromna? Oczywiście jest to ogromna zmiana związana ze zwrotem audiocentrycznym, z rewolucją podcastową, z tym, że na naszych urządzeniach mobilnych możemy słuchać dźwięku przy każdej wykonywanej czynności. Ale też właśnie, możemy to zrobić w takiej ciszy, spokoju, ale możemy siedząc też w wygodnym ciszy, fotelu. Tak, nie? Tak, tylko o tę ciszę dzisiaj jest bardzo trudno, jest ona takim towarem deficytowym. A jeśli chodzi o reportaż jakościowy, reportaż ambitny, reportaż, który wykorzystuje pełnię możliwości tworzywa, czyli pełnię możliwości dźwięku, to jednak trzeba specjalnych warunków, według mnie, i dlatego myślę, że warto o tym mówić, że mamy dwa rodzaje słuchania, właściwie takie słuchanie płytkie, gdzieś tam i właśnie przez to się definiuje radio jako radio towarzyszące, prawda, co jest według mnie trochę niesprawiedliwym określeniem, a słuchanie pogłębione, czyli takie, kiedy zanurzamy się w tej opowieści, w tym dźwięku, kiedy mamy szansę nawiązać połączenie z tym, kto do nas mówi, kiedy jesteśmy zdolni współodczuwać, współprzeżywać i w rezultacie przeżyć to, o czym mówiła tak pięknie na gali wręczenia Melchiorów profesor Karolina Wigura, czyli przeżyć katarzis. To jest takie zapomniane słowo i nawet byłam zdziwiona, że przewodnicząca jury przywołała to określenie. Natomiast jest to bardzo ważne dla sztuki w ogóle. Nie łączone jest z reportażem, który jest utożsamiany wyłącznie z gatunkiem dziennikarskim, ale pamiętajmy, że on się wywodzi z dziennikarstwa, ale jest takim przekazem, który stoi na pograniczu dziennikarstwa i sztuki i jak najbardziej jest indywidualną, autorską twórczością. Myślę sobie, że gdzieś te dwa rodzaje słuchania i to towarzyszące i kiedy biegamy rzeczywiście i koncentrujemy się troszeczkę na czymś innym i to, kiedy siedzimy i rzeczywiście bardzo mocno skupiamy na tym, co dociera do naszych uszu, kiedy wytwarza się to, jak ty określasz bardzo pięknie, połączenie między słuchającym a bohaterem reportażu i w jakiś sposób zapośredniczony przecież także autorem reportażu, prawda? Tak. To myślę, że to tak jak Bartek mówi, troszeczkę barokowo może istnieć równolegle. Katarzyna Michalak, tego jeszcze nie powiedziałam, ale opowiem, bo trzymam w ręce książkę Kasi, Dźwięk bez fikcji o radiowym reportażu artystycznym. Jest nie tylko świetną autorką reportaży radiowych, ale też panią doktor, która właśnie taką rozprawę napisała i bardzo się cieszymy, że cię mamy i te refleksje z tobą możemy snuć. I za chwilę wracam do Lublina, bo teraz przeskakujemy do Wrocławia. Węzełek. Dokument Magdy Skawińskiej to opowieść, która zwyciężyła w kategorii audycji dokumentalnych. Przeniesiemy się teraz na tak zwane ziemię odzyskiwania i utraty. Tak pięknie nazywa to dr Karolina Ćwiek-Rogalska i posłuchamy fragmentu dokumentu zrealizowanego przez Michała Czajkowskiego. Polacy po II wojnie przyjeżdżali do Wrocławia na dworzec nad Odrze. który wtedy nazywał się Odra. To dotyczy wszystkich, którzy musieli zostawić swoje miejsca. Jedni w bardziej dramatycznych okolicznościach, drudzy w mniej dramatycznych, ale nie powiedziałbym, że moje były mniej dramatyczne, bo co prawda nie zostałem przeniesiony z jednego kraju do drugiego, ale zostaliśmy wyrzuceni z domu i musieliśmy wszystko zostawić i tylko klucze zabrać. A wszystko zostało. A ten moment, kiedy uciekaliście z domu, czy pan jako dziecko 6-letnie miał świadomość, że pan to miejsce opuszcza na zawsze? Tak, chyba tak. No, raczej tak. No, oczywiście, że tak. Tak. O węzełku jeszcze nie myślałem, ale ten węzełek w głowie mam. Wielowątkowa opowieść o utracie domu i próbie jego odnalezienia. Oto o jaki węzełek chodzi, co w nim przewożono i czy udało się rozpakować ten węzełek w jakimś bardzo bezpiecznym miejscu. No właśnie, te pytania zadajemy sobie z autorką reportażu Węzełek. Tyle na zachętę. Proszę szukać reportażu Magdy Skawińskiej w sieci i koniecznie dosłuchiwać. A zanim zaproszę Państwa do posłuchania jeszcze jednej niezwykłej historii, to wracam na chwileczkę do Lublina, bo obie te kategorie w radiu funkcjonowały przez wiele lat i to jest ten moment, kiedy możemy, no właśnie, powiedzieć jeszcze raz bardzo głośno o tej niezwykłej tradycji, która jest tutaj wyczuwalna w każdym właściwie pokoju. Urodziny Trójki to jest tylko 63 lata, ale w sumie 100. I ja tak sobie myślę, że no przecież te wielkie nazwiska, które, po których śladach kroczymy, Irena Piłatowska, Anna Sekudewicz, no wymieniać, nie będziemy nawet wszystkich chyba wymieniać, bo Janina przecież Jankowska. Janina Jankowska, Witold wielka. Zadrowski, Jacek Stwora. No to proszę, Bartek wszystko tu ma przygotowane i to pięknie. Zresztą te wszystkie reportaże też Państwo bez kłopotu odnajdą na naszych antenach. To jest w ogóle niesamowite, jak te historie są uniwersalne, prawda? I to czasem, że one zostały nagrane naprawdę na znacznie gorszym sprzęcie. To w ogóle nie ma nic wspólnego ze słuchaniem, w którym właśnie stajemy w tej wielkiej bliskości z bohaterem. Bartko. A teraz to analogowe dzieło reporterskie. I mówię teraz w takim ujęciu jednak, mając na myśli liczbę mnogą, te dzieła reporterskie tworzone i dokumentalne tworzone w epoce analogowej mają swoje miejsce na platformie podcasty polskieradio.pl i to jest naprawdę rzecz rewolucyjna. I jeszcze do tego wszystkiego dźwięk w nich czasem poprawiał Artur Giordano, twórca roku, o którym i za chwilę będziemy do tego Lublina zmierzać, ale jeszcze zanim Lublin, to Wrocław, dobrze? Na chwileczkę Magda Skawińska jest z nami. Witam cię, Magdo. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Aniu. No właśnie, to jest taki moment, że opowiedz coś o swoim węzełku, bo ja wysłuchawszy go dzisiaj nie po raz pierwszy zastanawiałam się, jak ty te historie swoje kolekcjonujesz i tworzysz. Ja myślę, że one zawsze do mnie przychodzą, ja ich specjalnie nie szukam. Po prostu siedziałam, rozpoczęła się pełnoskalowa, pełnowymiarowa wojna w Ukrainie i ja pewnie jak wszyscy siedziałam przed komputerem i próbowałam się czegoś nowego dowiedzieć i natrafiłam na informację, że rozebrano we Wrocławiu w centrum miasta instalację, fontannę węzełek. Pamięci. Węzełek, tak. Nazywaną... I to jest ten tytułowy węzełek. Bo tak ją nazwali wrocławianie. Nie mówili o niej fontanna pamięci, tylko węzełek. Bo na brzegu tej fontanny stał właśnie odlany z brązu węzełek, taki z uszami, taka chusteczka, takie zawiniątko, w którą ludzie pakowali swoje rzeczy. Pomyślałam sobie, że to jest symbol, że to nie jest przypadek. Skontaktowałam się z autorem, z rzeźbiarzem, profesorem Maciejem Szańkowskim, ale pomyślałam sobie, że to nie może być tylko tak, że tylko rzeźbiarz o tym opowie. I szukałam bohaterek do tej opowieści. No i przyszły. No właśnie, przyszły. To jest tak, dla mnie to jest też taka metafora w ogóle no, człowieka, który zajmuje się jakimś opowiadaniem historii, że on jak do tego węzełka zbiera te pojedyncze losy, żeby stworzyły one większą historię. Katarzyna Michalak, Lublin, stulecie istnienia Polskiego Radia. I tak chciałabym zacząć od tego samiusieńkiego początku, bo mówiło się kiedyś, że fakty to były słowa, zaś dźwięki to była wyobraźnia. Takie dwutorowe myślenie, czasem te pojęcia się wykluczały. Kiedy, Kasiu, twoim zdaniem te fakty, słowa, dźwięki i wyobraźnia tak pięknie się splotły w reportaż? Bo właśnie chyba to jest właśnie taki splot, co? Ja myślę, że dosyć późno, w latach 60. chyba, to znaczy wtedy, kiedy technika umożliwiła wyjście ze studia i nagrywanie dźwięków wszelakich, tak? Całej audiosfery wśród tych dźwięków. Najważniejszym dźwiękiem, bo nie zapominajmy, że jest to dźwięk, był głos człowieka. Głos nagrany na tym terytorium, prawda? Bohatera, tak, w takiej wielkiej bliskości. Ale może, jak już wspomniałaś, Aniu, stulecie Polskiego Radia, chciałabym wrócić do takiego ważnego podziału, który myślę, że towarzyszy nam reporterom, reportażystom, ludziom związanym z audio do dzisiaj. Przed reportażem było słuchowisko, czyli teatr radiowy. I powiem Państwu, że już od samego początku istnienia Polskiego Radia istniały formy artystyczne, czyli narracje, opowieści dźwiękowe przygotowywane przez radiowców. I wtedy radiowcy podzielili się na takie dwie grupy, już wtedy. Jedni uważali właśnie, że ten fakt i słowo i to, co jest przekazane w warstwie werbalnej, jest najważniejsze dla opowieści, że to nam buduje opowieść. Ale była też druga grupa, tak zwanych fonocentryków. Ci pierwsi to byli logocentrycy i fonocentrycy. I fonocentrycy zachwycili się nowymi możliwościami języka dźwięku, czyli jakby nową odmianą sztuki, i oni redukowali słowo. Marzyli o takich audycjach, takich opowieściach, takich słuchowiskach, w których słowa mogłyby właściwie nie istnieć. Współpracowali z osobami niewidomymi przy pisaniu tekstów dramatycznych, albo pisali słuchowiska, które mogły być słuchane wyłącznie w nocy. Tak zachwyciły ich te nowe możliwości radia i dźwięku. I myślę, że tak jest do dzisiaj, jeśli chodzi o podejście nawet do reportażu dźwiękowego. Liczniejszą grupą, według mnie, może się mylę, są logocentrycy, czyli dla osoby, historia jest najważniejsza. Historia, tak? Fakt, tak. Wyjaśnienie tego faktu, prawda? Podanie przyczyn, podanie następstw, to jest wszystko oczywiście bardzo, bardzo ważne. Natomiast jest też grupa tych audiocentryków, którzy tkają opowieść ze wszelkich fenomenów dźwiękowych, gdzie głos to jest głos nagrany w różnych planach dźwiękowych, prawda? W takim ultra zbliżeniu, kiedy ja szepczę. I kiedy jest krzykiem, kiedy jest echem, jak również wszelkie dźwięki otoczenia tworzą tkankę opowieści. I to jest ten podgatunek, który tak naprawdę nie wyszedł chyba z niszy. O ile ten pierwszy wyszedł z niszy dzięki podcastom i słuchamy opowieści na słuchawkach, idąc do pracy, jadąc samochodem, bo interesuje nas właściwie ta story, ta opowieść, prawda? Ten przebieg faktów, przebieg wydarzeń. A ten reportaż artystyczny, audiocentryczny właściwie tkwi w niszy, dlatego że coraz trudniej o warunki do tego, żeby go pięknie w pełni odebrać. Tak sobie myślę, a także dlatego, że już w latach 50., 60. pojawiły się w naszych domach telewizory i rozpoczęła się epoka tyranii ekranów. I oko zawłaszczyło słuch całkowicie i właściwie to trwa do tej pory. To może, przepraszam, może nie, to przydługi wywód, ale... Ale to jest też bardzo ważne, to jest to stulecie. To jest stulecie, ale z drugiej strony jest to właśnie ten jeden, jedyny moment i myślę, że ich dużo więcej nie ma. Państwo też nie mają okazji, żeby posłuchać o takiej historii i takiej refleksji. A myślę, że to jest coś ważnego, bo może, kiedy my opowiadamy te historie i tutaj mamy bardzo różne przecież i w Klubie Trójki i reportaże są w Jedynce i w Dwójce, w wszystkich programach Polskiego Radia, w Trójce o 18, po 18 zawsze, bardzo serdecznie zapraszamy, to my rzeczywiście nie zwracamy tak bardzo uwagi na to wszystko, co mówisz, a co jest też ważne i może 2-3 osoby, a może 13, a może 20 zwróci uwagę na to, że można zupełnie inaczej słuchać i czerpać na przykład radość z brzmienia ludzkiego głosu. Ale dobrze, z tradycji bardzo mocno czerpiemy, ale skaczemy w przód w rzeczywistość, którą nasi słuchacze doskonale znają, bo seriale radiowe słuchane są na potęgę. To o nich mówi się, że zmieniły podejście człowieka do dźwięku, biją rekordy popularności, a teraz fragment zwycięskiego audioserialu Radia 357, czyli Kryptoskam. Autorki to Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus. Posłuchajmy. No mieliśmy naprawdę krocie zarabiać. W życiu byśmy się nie spodziewali, że ktoś nas tak oszuka po prostu. Zainwestowali oszczędności całego życia. Starsze dzieci szły do szkoły, a młodsza córka pyta, mamo, czemu płaczesz? Pieniądze kradłem od mamy. Ja miałem dostęp do jej konta. Dali się wciągnąć w skomplikowaną sieć oszustw. Tam się nikt nie liczy. Nie ma litości tu po prostu. Jest tylko jeden sposób na wniknięcie do podziemnego środowiska oszustów. Zatrudnimy się jako oszustki. Ja cię s***a najdę jutro, wiesz? Gdzie kończą się zasady i jak daleko możemy się posunąć, by osiągnąć cel? Jeżeli kogoś pobiją, to najlepszy scenariusz, który może się wydarzyć. Znaczy, Aga, ja już nie wytrzymam w tym kłamstwie, wiesz? Najgorszy, no to ktoś po prostu rozstaje się życiem. Jutro ciebie nie ma. Ja wyrzucam k***a twoją babcią, dziadko, wszystkich. Nazywam się Agnieszka Szwajgier. A ja Dorota Salus. A to jest serial Kryptoskam. Proszę koniecznie poszukać tej dynamicznej, sensacyjnej opowieści. Dowiedzą się Państwo, jak długo autorki musiały kłamać, jak długo nie mogły mówić prawdy, czego poszukiwały, uwaga, na Malcie i czy udało im się dotrzeć do samego jądra kryptoskamowej zbrodni. Agnieszka Szwajgier w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. I to jest właśnie ten moment naszej opowieści o radiu, audiosferze, kiedy będziemy toczyć, no nie chcę nazywać tego taką bitwą, ale może tak powiem, co wolimy. Seriale radiowe czy reportaże? Do dziewczyn, do Magdy, do Kasi, do Lublina i do Wrocławia za chwilę będę wracać, za chwilę będę łączyć się też z Arturem Giordano, który no właśnie doskonale muzykę napisał i do seriali, i do wielu, wielu dokumentów i wiele z nich zrealizował, ale zacznijmy od twojego kryptoskamu, waszego kryptoskamu i powiedz, no ty jesteś osobą, którą seriale wręcz fascynują, prawda? Kiedy u ciebie nastąpił ten przeskok, że jednak nie dokument, że to zbyt zwarta forma, że trzeba to podzielić. Czy to jest kwestia tematu, czy no takiego zacięcia troszeczkę, nie wiem, szpiegowskiego, sensacyjnego? Dużo pytań, Aniu, zadałaś. No dobra. Myślę, zawsze politycy wybierają to, na które najłatwiej jest odpowiedzieć. Dawaj. Często rozmówcy wybierają ostatnie. Dobra, podejmuję rękawice, spróbuję odpowiedzieć na wszystkie. Zobaczymy. Wiesz co, dla mnie... Historie potrzebują przestrzeni przede wszystkim i od tego się zaczęło, że ja tutaj w Trójce jako reporterka biegałam z mikrofonem i robiłam takie 3-minutowe dźwięki na antenę. Nie mieściłaś się w nich. Mieściłam się, bo wiedziałam, że muszę, ale szybko poczułam, że jest w tym coś, nie wiem, może cynicznego, może coś takiego, że ja idę do ludzi, którzy, pamiętam na przykład sprawę reprywatyzacji głośną tutaj w Warszawie, i to, że ja właściwie szłam do ludzi i wiedziałam, że ja wytnę z całej ich opowieści 30 sekund, 40 sekund, minutę. Szłam na przykład, inna historia, pamiętam, zalało zakład szewski. I jak wejść do tego człowieka i powiedzieć, proszę tylko szybciutko powiedzieć, co pana spotkało, ale najlepiej to tak zmieścić się w 3 minutach, bo więcej to i tak ja nie mogę dać. I w związku z tym dosyć szybko poczułam, że te materiały newsowe to jest za mało. I wówczas pojawił się gdzieś w mojej głowie reportaż tu w studiu Agnieszki Osieckiej, w którym dziś był przepiękny koncert z okazji urodzin Trójki. I później rzeczywiście okazało się, że te seriale mnie wciągnęły. Zaczęło się od serialu o pewnej oszustce z Wadowic, o Joannie Segelström, która oszukiwała, sprzedawała dzieła sztuki. Później się okazywało, że to były dzieła, które na przykład znajdowały się w parku i nie były wcale jej. I rzeczywiście okazało się, że ten rodzaj dramaturgii dużo bardziej mnie pociąga. Jest to taka logiczna łamigłówka, bo ja zawsze żyłam w przekonaniu, że radio to magia. I tutaj musiałam się zmierzyć z tym, że to nie, jest po prostu techniczne, nie, radio tak? To jest logika. I dopiero później ta magia następuje, kiedy to jest wszystko dobrze poukładane, kiedy wiesz, w którym momencie, jaką informację chcesz sprzedać. To jest tak, że w głowie słuchacza rodzi się pytanie i ja muszę na nie w serialu odpowiedzieć, nie wyprzedzać go. To jest w ogóle skomplikowana materia. A znajdujesz sobie przestrzeń, bo ja widzę już teraz minę Kasi w tej chwili w Lublinie, która siedzi i której nie widzimy, tak jak państwo nas nie widzą, że no jednak to jest oczywiście logika i to jest oczywiście taka kalkulacja tego, co w którym momencie powinno być wystąpić, ale jednak bez tej magii, tak, bez odrobiny duszy. To ja się jeszcze obronię, że to jest tak jak w muzyce. Musimy zagrać czysto, równo, muszą być pewne podstawy. Czyli artysta, który wychodzi na scenę, nie może liczyć na to, że emocje go poniosą, że magia go poniesie. Musi być czysto, musi być równo. A jak gra kadencję, to co? Oto oczywiście kadencja jest takim momentem, kiedy możesz się pokazać rzeczywiście. Owszem, Bartek ma rację. Natomiast to są pewne podstawy. Tak? I rzeczywiście ta magia się dzieje. Ona jest. Tylko po prostu ona wynika dla mnie, ja mówię tak jak ja to czuję, dla mnie to wynika z tych właśnie dobrze ułożonych elementów. Dobrze ułożona historia, na pewno Kryptoskam, na pewno Joanna Segelström, to są takie seriale. I a propos twojej Joanny, to jest też tak, że ona na przykład uzyskuje w tej chwili drugie życie, bo no, będzie film, tak? To ja nie wiem, czy my o tym tak możemy mówić tutaj. No to już musisz zdecydować i teraz najlepiej szybko. Już tak to ta premiera. Tak, rzeczywiście, może nie powiem gdzie, ale rzeczywiście ten podcast, serial, to było ciekawe, bo zazwyczaj seriale planujemy tak, że mamy całość materiału i wtedy decydujemy, co w którym odcinku, gdzie będą te tak zwane cliffhangery, czyli te punkty zawieszenia, żeby nasz odbiorca chciał dalej słuchać tego serialu. Natomiast z Janną było rzeczywiście tak, że ja zgromadziłam materiały, wypuściłam wszystko i czekałam, co dalej. I później ta historia niczym kula śniegowa zaczęła się nakręcać, zaczęły dzwonić osoby poszkodowane i to się rzeczywiście udało tak odcinek po odcinku w taki sposób dosyć spontaniczny zrobić. I rzeczywiście serial zainteresował jedną z platform streamingowych i tak, będziemy go przekładać na obraz i to też myślę będzie bardzo ciekawe doświadczenie. To jest zresztą rzeczywistość, która jest bardzo częsta i w tej chwili wydarza się wręcz w Europie, że no, w irlandzkim na przykład radiu czy w BBC powstają seriale radiowe, które potem znajdują swoją kontynuację czy równoległy żywot w BBC albo nawet i w Hollywood, bo i tak się zdarzyło. Ja wędruję do Wrocławia teraz, do Magdy Skawińskiej, która nie zrobiła jeszcze, a właśnie pracuje nad serialem i muszę ciebie zapytać, Magdo, co ty uważasz, czy od czego zależy na przykład to, że ty chciałaś się skłonić w kierunku produkowanego teraz przez ciebie serialu i czy to jest tylko temat, czy no właśnie, to jest kolejny rozwój, już nie tylko reportaż, tylko właśnie trzeba otworzyć jeszcze większą formę, a serial taką jest. Halo, Magdo? Magda za nie mówiła. No, Magda za nie mówiła najwyraźniej rzeczywiście. To jej nie mamy? Czy mamy? Halo, halo, a halo. Jest. O, proszę jestem. Bardzo, to dobrze, bo już się baliśmy, że za nie mówiła. Ja mówię, Ania, że ty za dużo pytań zadajesz i człowiek po prostu nie wie, jak się w tym mnie tutaj odnaleźć. Po prostu porządkuje. Magdo, słuchamy cię. Po prostu przychodzą takie tematy, które się nie mieszczą. No, właśnie. Ja ostatnio produkuję coraz dłuższe dokumenty, coraz dłuższe reportaże. W związku z tym, a przyszedł do mnie taki temat, który jest bardzo, który jest wielowątkową opowieścią i w pół godzinie, a nawet w 40 minutach zmieścić się nie zdoła. Więc wyzwanie przede mną. Odezwał się do mnie mój kolega sprzed lat i powiedział, że chciałby wrócić do radia. A kiedy go zapytałam, czy ma jakiś temat, to powiedział tak, mam swoją historię. Mam siebie. Tak, a i to jest historia, która w zasadzie zdarzyła się 80 lat temu, a nawet 80 kilka lat temu. Tak jak powiedziałam, wielowątkowa, mamy 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w tym roku, więc taka historia, kiedy zakończy nam się wojna? Jakoś tak sobie ją roboczo nazwałam. Czy już się zakończyła? Kiedy się zakończyła wojna? Czyli myślę, opowieść o takiej traumie, która ciągnie się przez pokolenia i która to trauma zresztą bardzo często jest tematem reporterskich dociekań, prawda? Dokładnie. To czekamy. Czekamy w takim razie na tę historię. I teraz Katarzyna Michalak, Lublin, która jeszcze z formą dłuższą, taką jaką jest serial, się nie zmierzyła, ale czy chciałaby? Na razie nie mam takich ciągot. Mhm. Może przyjdzie taka historia, ale mnie co innego interesuje. Mnie po prostu, powiem Państwu, nie interesują fakty, ich nagromadzenie, ich mnogość, zebranie uporządkowanie, liczby jak Agnieszka wie, gdzie, nie, w którym uporządkowanie miejscu. Jest bardzo ważne, bo bez struktury nie ma reportażu, czy serialu, czy pojedynczego. Uporządkowanie jest bardzo ważne. Tylko ja uważam, że radio ze swoim tworzywem dźwiękowym jest medium predestynowanym do nie tyle opowiadania o faktach, co o opowiadaniu czy przekazywaniu doświadczenia tych faktów. Czyli jak ktoś, kto nam opowiada o tym swoim głosem, doświadczył rzeczywistości. On jest naszym pośrednikiem w próbie zrozumienia świata, jakiegoś aspektu rzeczywistości, ten człowiek. I ja po prostu mam takie pryncypia, fundamenty. To jest spotkanie z bohaterem i ten bohater jest ważniejszy niż ja. Także ja nie mogę pojechać z gotowym scenariuszem na spotkanie z moim bohaterem, bo to on może mnie zaskoczyć, prawda? Ja nie mogę robić niczego pod tezę. To jest niemożliwe. A drugim fundamentem to jest właśnie dźwiękowość i możliwość tego, żeby dźwięk wyzwolił obrazy mentalne u słuchacza, żeby ten dźwięk sprawił, że wyobraźnia, która jest taką sferą bardzo już nieaktywną u współczesnych społeczeństw, aby to uruchomić. I tu też mam w pamięci słowa wielkiego radiowca i mistrza radia Andrzeja Mularczyka. Zresztą to był człowiek, który okiełznał wszystkie tworzywa i obraz, i literaturę, i dźwięk. On powiedział, że reportażysta zamienia życie człowieka w los. Co to znaczy? Że mając indywidualną historię jakiegoś człowieka, my mamy ją opowiedzieć tak, taką stworzyć syntezę, że ta historia jest historią każdego z nas. To znaczy mamy znaleźć taki uniwersalizm tej opowieści. I wtedy ta historia porządkuje nam świat, porządkuje nam wiedzę o tym świecie. I tutaj najpiękniej chyba o tym opowiedziała Olga Tokarczuk w swoim eseju Czuły narrator, czyli w swojej mowie Nobrowskiej, która się zastanawiała nad tym, co serial zrobił z naszymi mózgami i z naszym odbiorem rzeczywistości. Serial, w którym bohater wielokrotnie zmienia swoje cechy psychologiczne, prawda? Jego osobowości często się zmieniają, w którym Następują ciągłe zwroty akcji, w którym musimy co chwila zaskakiwać. Ale czasem jak słuchacza. Się słucha. Kasiu, Bartek Panek tutaj jeszcze. Tak, a ja chcę tylko powiedzieć, że taka forma opowieści, rozrywki, zaspokajania, znaczy odreagowywania stresów codziennych jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Natomiast ja bym chciała, żeby może tak się, no nie wiem, żebyśmy stworzyli takie warunki w kulturze, żeby promować ten reportaż taki czysty, powiedzmy. No, i to właśnie no robimy. Tradycyjny. To właśnie na Trójkowej Antenie. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Robimy i to piękne zdanie, zamieniać życie człowieka w los, zostanie z nami. Mam nadzieję, że też z naszymi słuchaczami, którzy słuchają przecież reportaży na Trójkowej Antenie. Bartku. Chciałbym was pogodzić. O, i chciałbym nie was ma pogodzić. Żadnego, nie ma żadnego. Że nie ma żadnej kłótni, tylko tłumaczymy tę różnicę, prawda? Ale mimo to chciałbym was pogodzić i jako szef studia reportażu Polskiego Radia od nieco ponad roku i jako ten autor, który najchętniej tworzyłby sam opowieści eksperymentalne, kontrnarracyjne, anarracyjne, licząc się z tym, że już na długie lata pozostanę w niszy. Otóż jedno nie wyklucza drugiego, czego dowodem jest przynajmniej pierwszy odcinek Kryptoskamu. Otóż sposób, w jaki Agnieszka czyta narrację w tym pierwszym odcinku, jest przekazaniem jej doświadczenia faktów, z którymi się zetknęła. Takiego spotkania z bohaterem, które ją zaskoczyło całkowicie. I to słychać. I tutaj stawiam kropkę. To odwołujemy państwa do Kryptoskamu i innych wymienionych tutaj wspaniałych reportaży. A teraz jeszcze raz Lublin, Artur Giordano i inna perspektywa na samym końcu. Tak. No to ja na deser jestem. Ja może podsumuję. Dobry wieczór państwu. Człowiek, który otrzymał nagrodę i tytuł Twórcy Roku. Artur jest nie tylko realizatorem, jest kompozytorem muzyki do reportaży radiowych. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe zestawienie, bo akurat wszyscy, jak tutaj siedzimy w studiu w Warszawie i w Lublinie, korzystamy z wspaniałego doświadczenia i talentu przede wszystkim Artura. I zastanawiam się, jak ty to czujesz? Czy ty stawiasz w ogóle sobie gdzieś taką opozycję między reportażem, dokumentem i współistniejącym serialem radiowym? Czy ciebie po prostu zajmuje historia? Zdecydowanie skupiam się na historii i wydaje mi się, że jaką ona formę końcową przybierze, to jest uwarunkowane no, czasem, który mamy do dyspozycji, właśnie materiałem i chyba nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta opowieść i czy ta opowieść w ogóle trafia do słuchacza. I tutaj chyba przekażę pewną rzecz, bo Aniu na początku wiesz, że każdy może sobie teraz nagrać jakiś ale materiał. Ale mówiłam pokażę. Prowokująco, wiesz o tym. No oczywiście, więc chciałbym do tego nawiązać, że ja powtarzam to młodym reportażystom i gdzieś na zajęciach z osobami, które chcą tej materii dotykać, że jeżeli chcesz komuś zająć z życia 20-40 minut swoim materiałem, to niech to będzie warte tego, że coś zrobisz tym, coś zmienisz w jego życiu. Nie wiem, wzruszysz, zdenerwujesz, nauczysz czegoś. Niech ten materiał, nieważne czy to jest reportaż, dokument czy serial, więc forma jest dla mnie drugorzędną rzeczą. Najważniejszą będą emocje zawarte. I tak samo tym się kieruję, komponując muzykę. I to jest dla mnie istotne, czy na pewno troszeczkę bardziej skomplikowaną rzeczą jest kompozycja do seriali, tak jak do twojego, Aniu, serialu Samowie na przykład, no było większym wyzwaniem niż do pojedynczego jakiegoś delikatnego reportażu, gdzie ważny jest tylko snujący się delikatnie temat. No i właśnie. Ale to jest też tak, że ty. Ale to jest też tak, że ty nie do każdej historii decydujesz się, prawda, napisać tę muzykę. Mówisz, i to jest bardzo ciekawe dla mnie, że jednak są jakieś opowieści, które ciebie wołają, a inne pozostawiają obojętnym i w związku z tym jest to niemożliwe wtedy. Znaczy zdecydowanie, jak reportażysta opowiada mi swoją historię, tak mi zachęca mnie do stworzenia muzyki, no właśnie to albo ja mam wizję już, ja słyszę te dźwięki, dla mnie jest to ważne i uważam, że właśnie ta historia wymaga też mojej pracy, że ja się bardzo dobrze będę z tym czuć, że ja, no ta kompozycja gdzieś jest we mnie, szuka mnie. I to się świetnie wtedy pracuje. Na siłę, no tak, nie jestem w stanie chyba tworzyć na siłę. Ja widziałam Artura w dwóch rolach. Widziałam, kiedy historia go pochwyciła, jakie to są iskry w oczach i wstawanie z miejsca i chodzenie po pokoju i jest cały w tej historii, ale widziałam go też w sytuacji pewnego znudzenia czy zniecierpliwienia i tak, Artur musi uwierzyć w historię, żeby chcieć współpracować. Dlatego ciągle... Żeby też mieć frajdę z tego. Mówię o historii, że to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze są emocje. Nie już forma, jaką to przybierze, ale w realizacji będzie ważne właśnie, co później tworzymy, jak kreujemy ten dźwięk, jak kreujemy tą historię. I tutaj chciałbym zaznaczyć bardzo ważną rolę jakby realizatora i w ogóle pracy nad dźwiękiem, co teraz w Melchiorach właśnie było doceniane, że też myślimy o jakości, dostrzegamy tą jakość i to, że ktoś właśnie sobie kupił jakiś rejestrator, nagrał materiał i uważa, że zmontował nawet i uważa, że to już, o, ale super dzieło zrobiłem, no to właśnie tu jest błąd, że gdzieś pominięto przez te lata pracę realizatora, bo się zmieniła technologia i nagle tych realizatorów zabrakło, nie było wiedzy, nagle cofnęliśmy się z dźwiękiem do lat 60. Ja po prostu byłem no tak niemile zaskoczony tym, co się działo i próbowałem ciągle przekazywać tą wiedzę, uwrażliwiać. No ale teraz mówić, chyba już jest znowuż zwrot, jest, tak? Że tak. W kierunku jakości, bo też bardzo się przecież i zmieniły wszystkie podcasty. Ludzie mają już dostęp do bardzo dobrych mikrofonów i rzeczywiście coraz częściej po takim pierwszym zachłystnięciu się, że każdy może mówić właśnie do najprostszego mikrofonu, to jednak ta dbałość o dźwięk jest coraz większa i to jest widoczne w wielu konkursach. Aniu, mogę zdradzić sekret? Bardzo jeden, proszę. Malutki, krótko. Naprawdę takie zdanie pojawiło się w protokole z prac jury tegorocznego konkursu Melchiory właśnie odnoszące się do tego wyjątkowo wysokiego poziomu i merytorycznego, artystycznego i technicznego wszystkich zgłoszonych, większości zgłoszonych prac. O, może to najlepiej odda właśnie sens tego zdania. No właśnie, a ty, Agnieszko, jeśli mówimy tutaj o łączeniu, prawda, i że one i dokument, i reportaż artystyczny, i seriale mogą ze sobą współistnieć, to no ty korzystasz przecież na przykład z wiedzy i umiejętności Artura bardzo często, prawda, przy swoich serialach, bo podobnie to robicie razem. Oczywiście, że tak. Artur też mi na wiele rzeczy otworzył oczy i był taki moment, kiedy też ja wybrałam muzykę do fragmentu i ta muzyka bardzo dobrze brzmiała pod tym fragmentem. Ona się kleiła, ona była super. I wtedy Artur... A ja podkreślam, że Agnieszka jest muzyczką, co jest tutaj bardzo ważne tak, w wypadku. I to jest duży plus, jak no, się jest muzykiem z wykształcenia. Zdania są podzielone, bo więcej słyszysz, ale rzeczywiście to pomaga. Natomiast Artur wtedy też otworzył mi oczy, bo mówi, okej, ta muzyka jest dobra, ona brzmi w porządku, ale to nie jest ta emocja, którą my chcemy w tym momencie. I podłożył inną muzykę, i ja wtedy dopiero zrozumiałam, że obie te muzyki pasowały, tylko tutaj chodziło o emocje, właśnie tak, o to, która co lepiej Artur... przekazywała tak, emocje. Dokładnie. Tak, tak, pamiętam. Tak, tak. Świetnie Państwa, nam się współpracuje. Ja mam po prostu wielką nadzieję, że teraz słuchając reportaży, seriali, dokumentów, będą Państwo wyczuleni na pewne fragmenty tej naszej radiowej rzeczywistości, które no, dla nas są czasem bardzo ważne, może dla Państwa kompletnie bez znaczenia, ale to czasami naprawdę ma jednak znaczenie ogromne. To był ten jeden, jedyny wieczór w roku, kiedy przypominaliśmy w samym centrum urodzinowych, trójkowych dni, że trójka jest nie tylko muzyką, ale też jest dobrą opowieścią, a te dobre opowieści Państwu będziemy dowozić tak długo, jak się tylko da. Plejada wspaniałych nazwisk: Katarzyna Michalak, Magda Skawińska, Agnieszka Szwajgier, Radio 357, Bartek Panek, czyli Studio Dokumentu, Studio Reportażu Polskiego Radia i wszyscy ci reporterzy i reporterki, które opowiadamy, wspólnie opowiadamy Państwu te historie. Proszę się bardzo wsłuchiwać. Anna Dudzińska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka.